ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕೇಸರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾ ಹೃದಿ. ಶ್ರೀ ಸ್ತುತಿ ಮೇ 22ವ ಶ್ಲೋಕ ಹೇ. ಸಂಪದ್ಯಂತೆ ಭವಭಯತಮೀ ಭಾನವಸ್ತ್ವತ್ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಭಾವಾಸ್ಸರ್ವೇ ಭಗವತಿ ಹರೌ ಭಕ್ತಿ ಮುದ್ವೇಲಯಂತಃ ಯಾಚೇ ಕಿಂತ್ವಾಮಹಮಿಹ ಯತಃ ಶೀತಲೋದಾರಶೀಲಾ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ದಿಶಸಿ ಮಹತಿ ಮಹತಾಂ ಮಂಗಳಾನಾಂ ಪ್ರಬಂಧಾನ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜೀ ಸೇ ಹಮೇ ಕ್ಯಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರ್ನಾ ಉಚಿತ ಹೇ. ವಸ್ತುತಃ ಉಸ್ಕೆ ಪಹಲೆ ಹೀ ವೋ ಅಪ್ನೆ ದಿವ್ಯ ಕಟಾಕ್ಷೋ ಸೇ ಹಮಾರೇ ಲಿಯೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸಬ್ ಮಂಗಳೋಂ ಕಾ ಪ್ರಬಂಧ ಕರ್ ದೇತಿ ಹೈ. इसलिए हमें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ऐसा आश्चर्यचकित होकर वेदांत देशिक जी इस श्लोक की रचना करते हैं. संपद्यन्ते भवभयतमी भानवः तत्प्रसादात् भावाः सर्वे भगवती हरौ भक्तिम् उद्वेलयन्तः याचे किम् ತ್ವಾಂ ಅಹಂ ಇಹ ಯತಃ ಶೀತಲೋದಾರಶೀಲಾ ಭೂಯಃ ಭೂಯಃ ದಿಶಸಿ ಮಹತಾಂ ಮಂಗಳಾನಾಂ ಪ್ರಬಂಧಾನ್. ಎಸೆ ಪದೋಂ ಕಾ ವಿಭಾಗ ಹೈ. ಪಹಲೆ ದೋ ಪಾದ ಮೇ ಏಕ್ ಭಾವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ, ದೂಸರೆ ದೋ ಪಾದ ಮೇ ಔರ್ ಏಕ್ ಭಾವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ. दोनों के बीच में संबंध भी है, ये समझने के लिए विषय ये है. क्रियापद के साथ ही इस श्लोक की शुरुआत होती है. कभी कभी के बार ही ऐसा होता है. सामान्यतः क्रियापद से श्लोक शुरू करना एक अनोखा टैलेंट है. उसका कारण यह है कि वो क्या कहने वाले हैं श्लोक के प्रारंभ में ही पता चल जाता है, उनको खुद को स्पष्ट है. कई लोग श्लोक रचना करते वक्त शुरू करेंगे, कैसे भी करके उसे समाप्त कर देंगे. सामान्यतः कुछ लोग ऐसे ही काव्य रचना करते वक्त गलतियां करते हैं, यानी संपूर्ण भाव मन में ना हो तो भी श्लोक का प्रारंभ हो जाता है तो बाद में भाव आ जाता है और कथनचित समाप्त कर देते हैं. परंतु उन्नत कवि पूरा प्रतिपाद्य विषय क्या है इस ग्रंथ का, मुझे क्या करना चाहिए, किस किस रूप से मुझे विभाग करना चाहिए और विषयों का, और कितना श्लोक होगा इसमें और कितना भाव होगा, ये सब निर्णय करके प्लान करके श्लोक शुरू करते हैं. ऐसा जब मन में प्लान होगा तभी ऐसा शुरू होता है. संपद्यन्ते ऐसा शुरू करते हैं, क्रियापद है. भवभयतमी भानवः, भवभयतमी भानवः, संसार रूपी जो ये भय है, डर है लोगों के मन में, बार बार संसार, ऐसा संसार के प्रति जो डर है, उस डर को एक रात समझ लें. कभी रात भी डराती है और संसार भी डराती है, इसलिए संसार को एक रात के रूप से उपमित कर लीजिए थोड़ी देर के लिए. बाबा भया इज इक्वल टू तमी, तमी यानी तमस जिसमें है, ऐसी रात को, अंधकार भरी रात को तमी कहते हैं. उसके लिए सूर्य अगर उसी समय होगा तो वो अंधकार दूर हो जाएगा. उसी प्रकार हमारे हृदय में होने वाले जो भावनाएं हैं, भाव हैं, एक एक क्षण में होने वाले, उत्पन्न होने वाले जो एक एक थॉट्स हैं, भाव हैं, वो एक एक ताट भी क्या करता है, क्या काम करता है। और संसार रूपी जो डर, संसार डर की डर के रूप में विराजमान जो तमी है, रात है उसका, सूर्य जैसा निकलते हैं एक एक भाव भी मन में। वो मन में वो भाव आता है तो वो डर चला जाता है, अंधकार भाग जाता है। अर्थात लक्ष्मी जी की कृपा से एक एक क्षण में भी हमारे मन में एक नई नई भावनाएं पैदा होते हैं तो तुरंत वो एक एक भी सूर्य के समान होकर संसार भय को दूर कर देता है, संसार भय रूपी अंधकार को दूर कर देता है। इसको कहने के लिए सुंदर शब्द है भव भय तमी भानवहा। केते क्या है वो? भावाहा भव भय तमी भानवहा भावाहा प्रसादात। हे लक्ष्मी जी, आपके कृपा कटाक्ष से, आपके प्रसाद से ये भाव सब क्या करते हैं? भगवती हरऊ भक्ति मुद्वेलयंतः। मन में आने वाले एक एक भाव भी भगवान हरि, आपके पतिदेव जो है, उनके चरणारविंद में हम लोगों को भक्ति पैदा कर देती है। भक्ति इतना पैदा मात्र नहीं है, भक्ति को उद्वेलित कर देती है, अत्यधिक भक्ति हो जाती है। भक्ति की भक्ति अपनी सीमा पार कर देती है। जैसे समुद्र अपनी वेला का उल्लंघन करेगा उस प्रकार उद्वेलयंतः, उद्वेलनम यानी उसको पार करना। समुद्र जल कभी कभी तट को पार करता है, उसी प्रकार नदी का प्रवाह कभी कभी नदी के किनारे को पार कर देता है। उस प्रकार मन का हर प्रकार के जो किनारों को दूर करके ये जो भाव हैं उत्पन्न होते हैं वो सब एक एक भी संसार भय रूपी अंधकार को दूर करने वाले होते हैं, भगाने वाले होते हैं। ऐसे भावाहा एक के पीछे एक भाव आते रहते हैं हमारे मन में। वो सब क्या करते हैं? भगवान के दिव्य चरणारविंद में भक्ति को उद्वेलित कर देता है, भक्ति को, निरंतर भक्ति को। और भक्ति भी वो कैसे है? परिपूर्ण भरपूर होकर, भरपूर होकर अपने पार कर देता है। भगवत दिव्य चरणारविंदों में इस प्रकार हरौ भक्ति मुद्वेलयंतः भावाहा संपद्यन्ते। ऐसे भावनाएं आपके कृपा कटाक्ष से मन में उत्पन्न होते रहते हैं। इसमें वेदांत देशिक जी के की भावनाओं के बारे में यह विषय शत प्रतिशत सत्य है, क्योंकि जिंदगी भर ग्रंथ लेखन करते रहना है, अपने कितने भाव आते रहना चाहिए। हम उनके तात्पर्य चंद्रिका का पाठ करते वक्त आश्चर्यचकित होते हैं कि एक एक पंक्ति में इतनी खूबी। ऐसा व्याख्यान तो इतना बड़ा है भगवद गीता का व्याख्यान, और वो भी श्री भाष्य गीता भाष्य भगवान रामानुजाचार्य जी के गीता भाष्य के ऊपर वो इतनी बड़ी व्याख्या है कि भगवान भाष्यकार का वचन को समर्थन करते करते करते जा रहे हैं। एक एक वाक्य में एक एक भाव तो होना चाहिए। वैसे वेदांत देशिक जी ने एक रात में 1000 पादुका सहस्त्र लिखने वाले, एक एक क्षण में एक एक भाव बदलते रहना है। भावा सर्वे भगवती हरौ भक्ति मुद्वेलयंतः। भगवान के चरणारविंद में हमारे भक्ति को उद्वेलित करने वाले, अगर भरपूर करने वाले ऐसे भक्ति तो ऊपर प्रवाह किनारा पार कर देता है। इतना भाव वो आपकी कृपा से है लक्ष्मी देवी, आपके पतिदेव में हमारी भक्ति को उत्पन्न अत्यधिक बढ़ाने वाला भाव उत्पन्न होते हैं मन में। यही आपकी कृपा है, नहीं तो कितने लोगों के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़े, ऐसे भावनाएं मन में उत्पन्न कराते रह सकते हैं। चैतन्य स्तन्यदायिनी, चैतन्य रूपी स्तन्य को पिलाने वाले आप ही तो हो लक्ष्मी जी। आप ही की कृपा से हम लोगों को इतने भाव से मन भरपूर हो जाता है। भगवान के विषय में एक रति को पैदा कर देती है, और वो रति तो भक्ति का स्वरूप लेकर अपना हृदय में और कोई भाव नहीं पैदा होता है, केवल भक्ति भाव को ही पैदा करने वाला एक एक भी भगवान का प्रभाव और लक्ष्मी जी का प्रभाव का को विषय बनाने वाले भाव आते हैं मन में। इसके इससे आगे मैं क्या मांगू? कई लोग ज्ञान रहित है तो धन से संतुष्ट हो जाते हैं, ज्ञान भरपूर है तो ज्ञान से ही संतुष्ट होना चाहिए, परंतु ज्ञान जब कम होता है तब उसके तुलना करने में बाकी लोगों के पास ज्ञान है तो मेरे पास धन है ऐसा बोलकर धनिक लोग अहंकार प्रकटन करते हैं ज्ञानी लोगों के सामने। वस्तुतः ज्ञानी के आगे क्या है ही नहीं कुछ। मैं क्या आपसे मांगू, अर्थात उन लोगों के जैसा मेरे पास भी भरपूर पैसा होना ऐसा मांगू? मैं मेरे लिए खुद के लिए तो नहीं कभी मांगता। याचे किंतु अहम इह यतः, मैं क्या आपसे मांगू हे लक्ष्मी देवी, क्योंकि आप स्वयं शीतल उदारशीला, शीतल दृष्टि और उदार दृष्टि रखने वाली हो, शीतल उदारशीला, और आपका शील आपका स्वभाव ही शीतल है और स्वभाव उदार भी है। ऐसे शीतलोदार शीला भूयो भूय आवश्यकता से भी अत्यधिक मंगलों को, यानी धन कभी मंगलमय हो सकता है, धन कभी मंगल नहीं भी हो सकता है, कभी कभी धन ही हमारे लिए बंधक भी हो सकता है, अमंगल भी हो सकता है। बहुत ज्यादा धन आ गया तो शिकंजे में आ जाता है, बहुत ज्यादा है तो इनकम टैक्स रेड आता है, बहुत ज्यादा भरपूर पानी आ जाता है समंदर में तो सेतु बंधन होता है, मंथन बंधन सब कुछ होता है, और आवश्यकता के अनुसार खर्च नहीं करता है, बहुत पैसा इकट्ठा करके रखता है तो उसको उसको आग भी जला देती है कभी। इसलिए मंगलमय होना, ये मंगलमय चीजों की प्राप्ति करना अलग है और धन की प्राप्ति करना अलग है। धन सदा के लिए मंगलमय ही होना ऐसी जरूरत नहीं है, और कभी धन मंगलमय भी हो सकता है, परंतु मंगलमय चीज जैसे ज्ञान है, गुरु भक्ति है, गुरु प्रेम है, गुरु की प्राप्ति हो, गुरु से ज्ञान की प्राप्ति हो, विद्याओं की प्राप्ति हो, ये सब मंगल है। बंधु वर्गों की प्राप्ति हो, बंधुओं के साथ प्रेममय वातावरण हो, इस प्रकार अनेकानेक मंगलों को, शिष्यों की समृद्धि हो, आचार्य लोग क्या चाहते हैं, शिष्यों की समृद्धि चाहते हैं, वो भी अनुकूल शिष्यों के, और अनुकूलता का मतलब वो भरपूर भक्तिमय वातावरण बना सकें और अपने हृदय को शुद्ध रख सकें और अपने माध्यम से मोक्षांत संपत्ति को प्राप्त करने में समर्थ हो, ऐसे शिष्यों की अपेक्षा आचार्य लोग रखते हैं, वही मंगल है। और मंगलमय संतान हो, मंगलमय संतान का मतलब है संतान अपनी वाणी सुने, संतान अपनी विद्या परंपरागत विद्या को सीखें, ये सब मंगलमय तत्व है। अगर ये नहीं है तो बाकी सब अमंगल है। भगवान की कृपा से जो कुछ भी मिलता है वही मंगल है, जो भगवान की इच्छा के बिना हमारे पास स्वयं अपने हठवाद से कुछ ले लेते हैं अथवा स्वीकार कर लेते हैं वो अमंगल है। भगवद इच्छा से जो कुछ मिलता है उसे संतुष्ट होना चाहिए। यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत विमत्सर समसिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते, गीता का वचन सब मन में आना चाहिए। भूयो भूय दिशसि मंगलानां प्रबंधान दिशसि, मंगलमय वस्तुओं को इकट्ठा कर देती हो, प्रबंध कर देती हो इन सबको। प्रबंध यानी ग्रंथ नहीं है इधर, मतलब प्रबंधान हम हिंदी में तो इसका उपयोग अक्सर करते हैं, वो प्रबंध करना यानी बंदोबस्त करना, सुप्रत करना, उपलब्ध करना, उपलब्ध कराना, ये आप ही लक्ष्मी जी उपलब्ध करा देती हो। ऐसे ऐसे मंगलमय तत्वों को हमारे पास ऐश्वर्य मिल जाता है, गाय मिल जाते हैं, खेत मिल जाता है, धन धान्य मिल जाते हैं, सब मंगलमय तत्व मिल जाते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणों की संपत्ति हो जाती है जब भी घर पे कुछ प्रस्ताव है तो, और मंत्रमय वातावरण गूंज उठता है। ये सब तो क्या कम मंगल है। और इतने इस सबसे और भी आगे मंगलानाम च मंगलम, ऐसा मंगलमय तत्वों का मंगलत्व आपादक आपके आपका जो आपकी कृपा कटाक्ष मिल जाता है। और क्या मैं याचना करूं, मैं क्यों याचना करूं आपसे, याचे किंतु अहम इह। ऐसे सिचुएशन में मन में ऐसे भावों को भावों से भरा देते हो, जो एक एक भाव भी भगवान के चरणारविंद में न केवल भक्ति को ही पैदा कर देता है परंतु संसार भय रूपी अंधकार को भी दूर कर देता हो, ऐसे सूर्य जैसा एक एक भाव भी निकलता हो मन में, और क्या मांगू मैं। आप मंगलमय तत्वों को मेरे पास इकट्ठा करा देती हो, सेवा के लायक सब वस्तु मिल जाते हैं। आप भले अपेक्षा करते हो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, परंतु भरा देती हो घर, सेवा के लायक बन जाते हैं सब वस्तु आपकी कृपा दृष्टि से। तो मैं सेवा करते रहूं और क्या चाहूं, और कुछ नहीं चाहूं, बस यही, वहां भी यही अपेक्षित है, यहां भी यही अपेक्षित है। ऐहिक दुनिया में भी आपकी सेवा करते रहें और आगे भी प्राप्त करें मोक्षांत संपत्ति, जो कैंकर्य रूपी संपत्ति को प्राप्त करें, ऐसी ऐसी ही कृपा कटाक्ष हमारे लिए वैसे आपसे मिलती रहती है, ऐसा कहते हैं इस श्लोक में। संपद्यन्ते भवभयतमी भानवः त्वत्प्रसादात् भावाः सर्वे भगवति हरौ भक्ति मुद्वेलयन्तः याचे किं त्वाम् अहमिह यतः शीतलोदारशीलाम् भूयो भूयो दिशसि महताम् मंगलानाम् प्रबन्धान्। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।